Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 lutego, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy ponad 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 25 osób, informuje resort zdrowia. Blisko 300 interwencji policji w Zakopanem. Do miasta na weekend przyjechały tysiące turystów. W serwisie też zaproszenie do Radiobooka. Zbigniew Zapasiewicz czyta wyprawę po żonę Józefa Korzeniowskiego. Ministerstwo Zdrowia informuje o 2543 wykrytych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 25 osób. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 5600 chorych. Najwięcej przypadków zanotowano w województwach mazowieckim, pomorskim i podkarpackim. Zrobiono 22,5 tysiąca testów. Obecnie w szpitalach przebywa nieco ponad 12 tysięcy osób. Dzięki respiratorom oddycha 1280 chorych. Kolejna dostawa szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer jest już w Polsce. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że zgodnie z ustaleniami otrzymaliśmy 380 tysięcy dawek preparatu. 380 tysięcy dotarło dzisiaj szczepionek Pfizera do Polski. Mamy informacje dość pozytywne. Jeżeli one rzeczywiście się sprawdzą, to drugi kwartał będzie naprawdę z większymi ilościami dostaw szczepionek nie tylko firmy Pfizer, ale także pozostałych firm farmaceutycznych, które już mają zarejestrowane szczepionki. Do tej pory zaszczepiono 2 miliony 100 tysięcy osób. Blisko 300 razy interweniowali policjanci w powiecie tatrzańskim od piątku do dzisiejszego poranka. Wylegitymowali ponad 500 osób i nałożyli przeszło 160 mandatów, z czego większość za brak maseczek. W miniony weekend Zakopane przeżyło prawdziwe oblężenie turystów. W piątek po długiej przerwie otwarto hotele i wyciągi narciarskie. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zaniepokojone kwestią warunków pracy ekspertów WHO, którzy prowadzili w Chinach śledztwo w sprawie przyczyn pandemii. Pekin odmówił dostępu do tzw. surowych danych o pierwszych przypadkach koronawirusa w Wuhan. Członek międzynarodowej grupy ekspertów WHO, specjalista w zakresie chorób zakaźnych, Australijczyk Dominic Dwyer poinformował w weekend, że Chiny odmówiły dostępu do części danych dotyczących pierwszych przypadków koronawirusa w Wuhan. W ubiegły wtorek zakończyła się trwająca miesiąc misja ekspertów WHO w Chinach. Na konferencji prasowej kończącej pobyt ekspertów nie sygnalizowano jednak problemów w dostępie do danych. Informacje o nich pojawiły się dopiero po powrocie naukowców do swoich placówek badawczych. Chiny nie zgodziły się na przekazanie tzw. surowych danych o pierwszych przypadkach koronawirusa w Wuhan. Według ekspertów mogą mieć one kluczowe znaczenie dla śledztwa o przyczynach pandemii. Z tego powodu poważne zaniepokojenie wyraził najpierw Biały Dom, a później także szef brytyjskiej dyplomacji. Waszyngton apeluje, aby raport śledczych WHO był wolny od jakichkolwiek nacisków i wpływu chińskich władz. Chińskie media atakują dziś amerykańską administrację, która ich zdaniem po raz kolejny upolitycznia kwestię pandemii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Eksperci Solidarnej Polski analizują projekt ustawy wprowadzającej składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy w mediach. Mówił o tym w programie Trzecim Polskiego Radia lider ugrupowania, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przyznał, że szczegóły projektu przedstawionego przez premiera Mateusza Morawieckiego nie były konsultowane z Solidarną Polską. Jeżeli chodzi o tą konkretną propozycję pana premiera, została przedstawiona, ona, potwierdzam, była dla nas zaskakująca, że nie była wcześniej z nami konsultowana co do szczegółów i teraz nasi eksperci, którzy są specjalistami w tej dziedzinie, przygotowali dla nas, już w tym tygodniu otrzymamy opinię, która będzie rzutować na to, jaki będzie nasz stosunek do szczegółów tych propozycji, jakie ewentualnie korekty zaproponujemy, jeśli byśmy się zdecydowali poprzeć to rozwiązanie. Także kierunkowo tak, co do szczegółów, to za wcześnie na ostateczną cenę. Zgodnie z założeniami projektu wpływy ze składek od reklam mają trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia, na Fundusz Wsparcia Kultury, a także na ochronę zabytków. Przeciwko projektowi protestują media komercyjne i politycy opozycji. To już 23. nowy radiobook Polskiego Radia. Od dziś dostępne jest archiwalne nagranie powieści Wyprawa po żonę Józefa Korzeniowskiego w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Swego czasu bardzo znanego i cenionego pisarza, poety i dramaturga, a jest od początków XX wieku właściwie całkowicie zapomniany. Niektórzy mylą go z Józefem Konradem, który nosił to samo nazwisko. Wydana w 1858 roku Wyprawa po żonę to powieść obyczajowa, której głównym bohaterem jest młody, przystojny i bogaty szlachcic Ksawery Wymysłowski, szukający odpowiedniej kandydatki na żonę. Napisana z humorem, powieść stała się barwnym, ponad

tu, czyli do godziny 15 w naszym paśmie Trójka do trzeciej, między innymi dotycząca Polski, choć nie tylko lekcja historii, to już za kilkanaście minut będzie powieść w formie dźwiękowej, to jeszcze przed południem. Zabierzemy Państwa do Wielkiej Brytanii, obejrzymy, a przynajmniej zaproponujemy fajny film. Kolejny odcinek wspomnień Krzysztofa Kowalewskiego, pan Sułek i pani Eliza, tradycyjnie po godzinie 13. Oczywiście także nie zabraknie sportu, to już po godzinie 14 Australian Open. Część tych informacji z odległych zakątków świata napływa do nas w serwisach informacyjnych. No a komentarze oczywiście w naszym specjalnym studiu po godzinie 14. Będzie coś dla młodszych i starszych, a już za chwilę zabierzemy Państwa do Filharmonii. Trójka do trzeciej. Magdalena Dercz, Alina Benke, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. Now I will tell you what I've done for you. 15,000 tears I've cried, screaming, deceiving and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't want your hand this time, I'll save myself. Maybe I'll wake up for once, not torn. Rozgrzewające nagranie Evanescence, a teraz wybierzemy się do zgoła innych świątyni muzycznych, bowiem filharmonie ponownie zostały otwarte. Melomani od piątku mogą uczestniczyć w koncertach wybitnych muzyków. No oczywiście w ścisłym reżimie sanitarnym, ponieważ widownia może być zajęta tylko w połowie. Do tego obowiązkowo zakryte usta, nos i dezynfekcja. No ale nie przeszkadza to ani słuchaczom, ani muzykom, bo koncerty można wreszcie słuchać na żywo. Po niemal 4-miesięcznej przerwie większość filharmonii zaprosiła słuchaczy na uroczyste koncerty. Nie inaczej było w Poznaniu. W ponad 100-letniej sali koncertowej Filharmonii Poznańskiej wszyscy spragnieni muzyki na żywo mogli rozkoszować się kompozycjami Ludwika van Beethovena. Koncert, czyli piątek 12 lutego, cyklu Beethoven nasz współczesny nosił pod tytuł Coriolan i smukła Greczynka. Wojciech Netwik, dyrektor Filharmonii Poznańskiej. A na program tegoż wieczoru, niezwykłego z wielu powodów, złożyła się jedna z najsłynniejszych uwertur Ludwiga van Beethovena, Coriolan, oraz czwarta symfonia. Filharmonie, tak jak pozostałe instytucje kultury, zostały otworzone warunkowo na 2 tygodnie. Obowiązuje reżim sanitarny, czyli dystans i maseczki. To jednak nie odstrasza publiczności od udziału w koncertach. No, atmosfera była szczególna. Czuło się ogromne oczekiwanie, radość publiczności. Przybyło na koncert około 300 osób. To jest 3/4 dopuszczalnej obecnie liczby. Czuło się niezwykłą radość. Właściwie wszystko było przyjmowane owacyjnie, długotrwałymi oklaskami, szczerymi, prawdziwymi. No to było takie niekłamane święto muzyki po kilkumiesięcznej przerwie, kiedy to filharmonicy poznańscy dostępni byli tylko w formie online. Z kolei melomani w Warszawie na inaugurujący koncert muszą poczekać do najbliższego piątku. 19 lutego w piątek wystąpi nasz wspaniały chór Filharmonii Narodowej pod dyrekcją dyrygenta i dyrektora chóru pana Bartosza Michałowskiego. Krzysztof Bednarczyk z Filharmonii Narodowej. I tutaj będziemy mogli usłyszeć dużą ilość muzyki francuskiej Charlesa Marie Widora, Gabriela Fauré. Potem 23 lutego koncert we wtorek w ramach sceny dla muzyki polskiej. To będzie duet skrzypcowy. 27 lutego koncert symfoniczny. 1 marca kameralny z okazji rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Bilety na pierwszy koncert 19 lutego są już sprzedane. A do otwartych po przerwie Filharmonii zajrzała nasza reporterka Monika Suszek. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu odwiedzimy, no a przynajmniej w planach mamy zabrać Państwa do Łodzi i Krakowa. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera tak, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera tak, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko, a jest wszystko, jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwnych świateł, ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko, a jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. zapiera dech, że jest w sąsianie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty i to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko, a jest wszystko. Trójka. Program trzeci. 23 minuty po godzinie 11. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji, a już Państwo w sprawach muzycznych. Coś na rozgrzewkę. Jeszcze. Dobrze, podbijamy stawkę i to okazja do tego, by zrobić głośniej. A na przykład teraz. I want to

Tak, mówimy o tajnym referacie Nikity Chruszczowa, pierwszego sekretarza. Który, no, taki on tajny. No, taki tajny, to się okazało, że bardzo szybko się rozprzestrzenił w obiegu, że tak powiem, międzynarodowym. Natomiast był utrzymywany wielkiej tajemnicy na początku. Do tego stopnia, że członkowie delegacji państw komunistycznych, którzy przybyli na ten zjazd, byli ogromnie zaskoczeni, a przewodniczący polskiej delegacji, prezydent Bolesław Bierut, no, ucierpiał zdrowotnie, wysłuchując tego referatu. Kulcie jednostki, a przede wszystkim o zbrodniach Stalina. Przybliżmy wystąpienie pierwszego sekretarza. Przede wszystkim była to próba rozliczenia ze zbrodniami stalinowskimi, co oczywiście wywołało największy szok, ponieważ nikt się nie spodziewał, że Nikita Chruszczow, jeden z najbliższych współpracowników Józefa Stalina, osoba, która przeżyła czystki, wykonując bezwzględnie wszystkie polecenia Józefa Stalina, nagle znajdzie się wśród osób, które będą kwestionować całokształt polityki Józefa Stalina, jego kult, jego osoby, wszystko w zasadzie, całe dziedzictwo Józefa Stalina. Jakie to miało znaczenie? Bo wiemy, że przestało być tajemnicą już 2 tygodnie po obradach. Szybciej niż 2 tygodnie. Aha. Szybciej. Jakie miało znaczenie? Odwilż. Odwilż, która nastąpiła w Europie Środkowo-Wschodniej. Odwilż w samym Związku Sowieckim. Oczywiście nie taka też, jaką chcieliby obywatele państw, które znalazły się w bloku krajów demokracji ludowej, ale nastąpiła cała fala wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej, która unaoczniła, jak jeszcze są luźne więzy łączące państwa demokracji ludowej ze Związkiem Sowieckim, co doprowadziło do wydarzeń na Węgrzech i w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Niezła historia. 15 dzień lutego, rok 1991, to także w historii powstanie Trójkąta Wyszehradzkiego. Panie profesorze, jakie wówczas miało znaczenie? Po co powstało? Trójkąt Wyszehradzki był porozumieniem między Rzeczpospolitą Polską, Czechosłowacją i Węgrami. Było to pierwsze porozumienie na nowych zasadach po rozpadzie Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sankcjonującej współpracę między tymi państwami, a także przejawem pewnego rodzaju konsolidacji w stosunku do starań o akcesję do Unii Europejskiej. I przypomnijmy, że od 5 lat, właśnie 15 lutego, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wyszehradzki. Czego należy życzyć na następne lata? Myślę, konsekwencji we współpracy. Owocnej. Owocnej. Współpracy. Tak jest. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Niezła historia. Zniknęłabym na miesiąc lub na rok. może jednak na jakiś czas weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Historia, która wróci do nas ponownie jutro około 11.30, ale również i w tej sprawie, także mailowo trójka@polskieradio.pl i smsowo 71335. Państwo proponują może coś gitarowego, może akustycznego. To tak połączmy jedno z drugim, może się uda. Za 21 minut będzie południe. To face with the man who sold the world. tak to można słuchać i tak to można jechać. No właśnie, a propos jazdy od pana Marcina, korespondencja i ostrzeżenie, o to prosimy i apelujemy niezmiennie. Między innymi ważna informacja z S7 z okolic Kielc między węzłami Jaworznia a Południe. Na 16 kilometrze S7 zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Krakowa i to utrudnienie może potrwać jeszcze ponad godzinę. No i prosimy państwa także o szczególną ostrożność na 20, odcinek Kościerzyna-Gdynia, 293 kilometr, tam także utrudnienie, wprowadzono ruch wahadłowy. To utrudnienie również może potrwać około godziny. Niezmiennie ważne informacje na antenie Polskiego Radia Kierowców w DAB Plus i w aplikacji mobilnej. Ale żeby nie tylko w drodze, za kółkiem, także w domu. Między innymi pani Kasia Wiejska, korespondentka, informuje, że zimy prawdziwej, znaczy mroźnej, śnieżnej, ciąg dalszy. Ciepłe pozdrowienia przesyła pani Kasia z Mazur. Pięknie dziękujemy, a my za chwilkę będziemy wsłuchiwać się w powieść w odcinkach, w wydaniu dźwiękowym. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Spowijam rok, nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność, dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność, dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Nie pozwolam rok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Już ponad 20 utworów można słuchać w radiobooku Polskiego Radia. Przypomnijmy, ten projekt już od kilku miesięcy prezentuje w formie dźwiękowej te najwybitniejsze dzieła literatury i polskiej, i światowej, rejestrowane, później także archiwizowane od wielu lat w studiach Polskiego Radia. No i w każdy poniedziałek publikowane są nowe tytuły interpretowane przez najlepszych polskich aktorów. Oczywiście do radiobooków Polskiego Radia i do najnowszego wydawnictwa jeszcze będziemy zaglądać i to po godzinie 13. Polecamy i zachęcamy. No a teraz już powieść w formie dźwiękowej, bo to za 13 minut będzie południe. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Mania do Heni. 3 sierpnia roku 1886. Mam 2 godziny lekcji z Andzią. Czytam z Brońcią. Na godzinę przychodzi do mnie dzieciak tutejszego robotnika, którego do szkoły przygotowuję. Prócz tego Brońcia i ja mamy 2 godziny dziennie lekcji z dziewczynkami wiejskimi. Jest to prawie szkółka, bo mamy ich do 10. Uczą się nadzwyczaj chętnie, ale strasznie z nimi nieraz trudno. Pociesza mnie, że stopniowo rezultaty się zwiększają z coraz większą prędkością. Mania do chemii. Grudzień roku 1886. Mam stale codzienne zajęcia z wiejskimi dzieciakami, których liczba dochodzi do 18. Naturalnie nie przychodzą wszystkie razem, bo nigdy nie dałabym rady, ale i tak zajmują mi 1,5 do 2 godzin dziennie. W środę i sobotę zaś siedzę z nimi jeszcze znacznie dłużej, czasem do 5 godzin. Z dzieciaków tych mam rzeczywiście ogromną pociechę. Żeby dzieciom było możliwie wygodnie, ustawiła Mania pośrodku swego pokoju duży kuchenny stół i stołki. Z własnych oszczędności kupiła zeszyty, ołówki i pióra, nad którymi tak niezręcznie mozolą się dziecinne palce, już zgrubiałe od przedwczesnej pracy. Mnóstwo trzeba się nabiedzić nad tym, by główki nieprzywykłe do żadnych umysłowych zajęć nauczyły się skupiać uwagę na książce, na słowach nauczycielki. Lecz ileż w zamian radości, ile triumfu, gdy wreszcie te dziwne, czarne na białym tle znaki zaczynają nabierać dla nich sensu. I gdy tak bardzo z tego się cieszą i dzieci, i ich rodzice niepiśmienni, którzy nieraz przychodzą i cicho w kącie stanąwszy przypatrują się i przysłuchują lekcjom. Jakież tu drzemią olbrzymie bogactwa dobrej woli, bezużyteczne i nikomu nieznane, myśli Mania. Ile zdolności i talentów ukrywa się może pod tymi zmierzwionymi czuprynami. I wobec ogromu zadań, jakie nas czekają dla przezwyciężenia tej ciemnoty, ogarnia ją poczucie rozpaczliwej bezsilności. Nie podejrzewają dzieciaki chłopskie, że ich nauczycielka żałośnie rozmyśla nad własnym brakiem wiedzy i że jedynym jej pragnieniem byłoby uczyć się, a nie nauczać. Ach Boże, pomyśleć, że w chwili, kiedy ona tu po raz setny patrzy ze swego okna na wozy pełne buraków, tam na szerokim świecie tysiące i tysiące młodzieży słucha wykładów, pracuje w laboratoriach, w bibliotekach, klinikach, archiwach. Pomyśleć zwłaszcza, że w upragnionej, przesławnej Sorbonie w tej chwili właśnie uczą się biologii i socjologii, chemii, matematyki, fizyki. Czyżby to było możliwe, aby i ona kiedykolwiek wsiadła do wagonu, który pędzi w tamtą stronę, do Paryża? Czy takie szczęście może ją spotkać kiedykolwiek w życiu? Straciła już nadzieję. Ten pierwszy rok dławiącego życia na prowincji podciął skrzydła młodziutkiej dziewczyny, która wprawdzie jest skłonna do marzeń i zuchwałych planów, ale bynajmniej nie skłonna do fantastycznych mrzonek i urojeń. I rozważając na zimno obecną swą sytuację, tak ją określa. W Warszawie jest ojciec, który wkrótce będzie zapewne potrzebował jej pomocy. W Paryżu Brońcia, którą jeszcze przez szereg lat trzeba utrzymywać, nim pierwszy grosz zarobi, a tutaj na wsi jest ona, Mania Skłodowska, guwernantka. Na dawny swój projekt zaoszczędzenia w ciągu stosunkowo krótkiego czasu większej sumy patrzy dziś Mania z uśmiechem pełnym goryczy i ironii. To był projekt bez sensu, dziecinny, niewykonalny. Kto raz tu się dostał, już się stąd nie wydostanie. To przygnębienie Mani czyni ją nam bliższą i milszą. Zupełnie prostą, zwykłą, arcyludzką. Nic w niej nie ma z pewności siebie geniuszów. Z ich niewzruszonej wiary w przyszłość, która musi na pewno okazać się dla nich łaskawa. To 19-letnie dziecko cierpi i zraża się po dziecinnemu. Z dziecinną przy tym niekonsekwencją, bo jednocześnie bohatersko, wytrwale i uparcie walcząc, choć twierdzi, że już z wszystkiego zrezygnowała. Przemożny jakiś instynkt nie pozwala jej porzucić pracy ani na chwilę. Nocami ślęczy przy swoim biureczku, wertuje wielkie tomy wypożyczone z biblioteki fabrycznej, studiuje socjologię i fizykę, jednocześnie drogą korespondencji z ojcem, pogłębiając swe wiadomości z zakresu matematyki. Podziwiać trzeba siłę woli, z jaką to czyni, bo przecież wszystko się w gruncie rzeczy przeciw niej sprzysięgło. Musi się uczyć zupełnie sama, bez niczyjej pomocy, bez kierunku, błądząc, gubiąc się w labiryntach olbrzymich działów wiedzy, po omacku szukając nici przewodniej w suchych, niedokładnych, przestarzałych podręcznikach. W chwilach zwątpienia zdarza się jej odrzucać precz te książki nielitościwe. Tak jak jej mali uczniowie spod strzechy odrzucają z rozpaczy swój elementarz. A jednak z iście chłopskim uporem nie ustępuje. Literatura interesowała mnie nie mniej niż socjologia i nauki ścisłe, pisała Maria Curie w 40 lat później. Jednakże w ciągu owych paru lat pracy, starając się powoli zorientować w istotnych moich zamiłowaniach, zwróciłam się ostatecznie ku matematyce i fizyce. Moje samotne studia najeżone były trudnościami. Wykształcenie, jakie otrzymałam w gimnazjum, było bardzo niedostateczne, znacznie niższe od programu francuskiej matury. Próbowałam je uzupełnić własnym przemysłem, za pomocą książek dorywczo nagromadzonych. Nie był to sposób skuteczny. Jednakże wprawiłam się wtedy w samodzielną pracę oraz nauczyłam się niejednego, co mi się później okazać miało przydatne. Teraz zaś tak opisuje Mania w liście do Heni z grudnia roku 1886 swój rozkład zajęć i nastrój. Bywają dnie, w które od 8 rano do 11:30, a następnie od 2 do 7:30 jestem zajęta bez przerwy. O 9 zaś zabieram się do książek i uczę się, o ile mi coś nie przeszkodzi. Czytam obecnie fizykę Daniela, której zeszyt pierwszy skończyłam, tłumaczenia Józefa Boguskiego, socjologię Spencera po francusku, lekcje anatomii i fizjologii, Polbert, cudowna książka, mam ją po rusku. Czytam kilka rzeczy, ponieważ zajmowanie się długie jednym przedmiotem nużyłoby mój bez tego nieraz wyczerpany umysł. Gdy jestem absolutnie niezdatna do produkcyjnego czytania, przerabiam algebraiczne lub trygonometryczne zadania, bo te nie dopuszczają kompromisów z uwagą i wytrzeźwiają mnie. Plany moje dalsze są żadne, albo jeżeli chcesz, zbyt proste i banalne, by o nich mówić warto było. Belfrować póki się da, a jak się już nie da, to puścić świat kantem i mała szkoda, krótki żal będzie po mnie, jak po tylu innych. Są to jedyne moje plany obecne. Niektórzy ludzie utrzymują jednak naiwnie, że mimo to muszę przejść przez rodzaj gorączki zwanej zakochaniem. Ta absolutnie nie wchodzi w moje zamiary. Jeżeli zaś dawniej miałam inne, to poszły z dymem. Pogrzebano, pochowano, przypieczętowano i zapomniano. Bo jak ci wiadomo, mur zawsze mocniejszy od głowy, która go przebić pragnie. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. To będzie 17 fragment. No a tymczasem perkusje. O, tak właśnie. Jakoś tak wszystko na ostatnią chwilę. A proszę, za 5:12, za 5 minut serwis trójki. Teraz gitary.